סט לייב של די-ג'יי מייק פוש, קצת לפני המסיבה של נקסט במועדון הקור. We'll be right back. סט לייב של די-ג'יי מייק פוש, קצת לפני המסיבה של נקסט, במועדון הקור. סט לייב של די-ג'יי מייק פוש, קצת לפני המסיבה של נקסט, במועדון הקור. 99 אסקייפ. ועכשיו סט לייב של די-ג'יי מייק פוש, קצת לפני המסיבה של נקסט במועדון הקור. Thank you.

My precious friends, my family. I think I've lost my memory.